Kuza sura adi serema leo naenda kusema siri za ndani umekula nje unaenda kutema kishi medema nimekukuta unasema unajifanya umenuna kumbe tikeri una basi ukinipiga naenda kusema kwa mama ukinipiga naenda kusema kwa baba basi ukinipiga naenda kusema kwa mama ukinipiga naenda kusema kwa baba alafu tabia yako mbaya kwenye movie ya Lambo acha baria wana kukama jojo tucheze kibastola twende tuindane tucheze kibastola twende mkono wako ndo kristo kibastola twende nikikushuti unakufa kibastola tibuduma kibastola twende kibastola cheza kibastola twende nikikushuti unakufa. Sita kipaje anakubali sana meneja Smolder.